الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 18 صفحات پر مشتمل رسالہ ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 1516 شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہ العلیہ جامع صغیر کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا. استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امام ابو القاسم عبد القریم بن حوازن قشیری علیہ رحمت اللہ کبیر رسالہ قشیریہ میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر بن عثمان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا محمد بن فضل رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور پوچھا بدبختی کی علامت کیا ہے. انہوں نے جواباً فرمایا ثلاثۃ اشیاء، تین چیزیں ہیں، یرزق العلم و یحرم العمل، علم دیا جائے اور عمل سے محرومی ہو. نمبر دو، یرزق العمل و یحرم الاخلاص، عمل کی توفیق حاصل ہو اور اخلاص سے محرومی ہو. نمبر تین، یرزق صحبۃ الصالحین ولا یحترم لہم، یعنی صالحین کی صحبت حاصل ہو لیکن ان کا احترام نہ کرے. درود پاک پڑھ لیجئے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. 1431 سنہ ہجری کہ ماہ جمادی الاولی کی 12 تاریخ ہے، عیسوی سن کے مطابق 2010 اپریل کی 27 تاریخ. الحمدللہ عزوجل سردار آباد فیصل آباد کے فیضان مدینہ کے جامعۃ المدینہ کے درجہ دورہ حدیث کے طلباء کی خدمت میں حاضری کی سعادت ہے. وہ اسلام بھائی تشریف فرما ہیں جو مستقبل قریب میں انشاءاللہ عزوجل امام بنیں گے، بلکہ بہت سارے ابھی سے اماموں تو خطابت کرتے ہوں گے. انشاءاللہ عزوجل یہ ہمارے اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ کے مدرس بنیں گے، آپ بھی انشاءاللہ کہیں. انشاءاللہ عزوجل ناظم بنیں گے، دعوت اسلامی کی اہم ذمہ داریوں پر آئیں گے، اور شیخ طریقت یہ فرما چکے کہ دعوت اسلامی میں علماء کا مستقبل ہے. آپ میں سے بعض تخصص فی الفنون کریں گے، مختلف فنون کے ماہر بنیں گے اور خوب خدمت اسلام کریں گے. ہو سکتا ہے بعض تخصص فی الفقہ کی سعادت حاصل کرے. دار الافتاء اہل سنت میں معین مفتی بنے بلکہ مصدق بنے. میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے صدقے مجھے دارین میں عافیت نصیب فرمائے. رسالہ قشیریہ یہ تصوف کی بہت ہی اہم کتاب ہے اور بنیادی کتاب ہے, اور تصوف کی کس قدر اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے, حکیم الامت مفسر شہیر شارع مشکات حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ المنان مرآ جلد اول صفحہ 226 پر نقل کرتے ہیں. صوفیہ فرماتے ہیں علم بغیر تصوف فسق ہے, اور تصوف بغیر علم بے دینی. مزید لکھتے ہیں صوفیہ فرماتے ہیں جس علم میں تصوف کی چاشنی نہ ہو وہ علم لسانی ہے وراثت شیطانی ہے. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ابلیس مردود کے علم کا موازنہ کرتے ہوئے, حضرت آدم علیہ السلام کا علم قلبی تھا اور شیطان کا لسانی. اللہ تبارک و تعالی لسانی شیطانی علم سے بچائے, قلبی علم عطا فرمائے, علم نافع نصیب فرمائے, وہ علم عطا فرمائے جو ہمیں اس سے قریب کر دے, وہ علم عطا فرمائے جو عاجزی عطا کرے, وہ علم عطا فرمائے جس سے اخلاص میں اضافہ ہو یا اخلاص پیدا ہو. اللہ تعالی ہمیں وہ علم عطا فرمائے جس میں اس کی رضا ہے, اس کے محبوب کی رضا ہے. شیخ طریقت وسائل بخشش میں درس نظامی کے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں سلب ایمان پرسش قبروں قیامت سے درو علم کو کافی نہ سمجھو نیکیاں کرتے رہو. تو امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے بدبختی کی, بد نصیبی کی, حرمہ نصیبی کی تین علامتیں بیان کی. یہ بیان ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے تینوں یاد کر لینی ہے. پہلی علامت کیا ارشاد فرمائی, یرزق العلم ویحرم العمل, علم دیا جائے عمل سے محرومی ہو. دوسری علامت بدبختی کی ارشاد فرمائی, آپ نے نقل کی, یرزق العمل ویحرم الاخلاص, عمل کی توفیق حاصل ہو اخلاص سے محرومی ہو. تیسری بدبختی کی علامت آپ نے نقل کی, یرزق صحبت الصالحین ولا يحترم لهم, صالحین کی صحبت حاصل ہو لیکن ان کا احترام نہ کرے. پہلی بدبختی کی جو علامت ارشاد فرمائی, علم دیا جائے عمل سے محرومی ہو, تو بدبخت ہے, بد نصیب ہے, حرمہ نصیب ہے کہ علم حاصل ہو جائے عمل سے محروم ہے, اور اس بات کو مفہوم مخالف سے یوں سمجھیے کہ سعادت مند خوش بخت اچھے نصیب والا وہ ہے جسے علم کے ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا کی گئی. اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو یہ بدبختی ہے, بد نصیبی ہے. آئیے اسے مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ شعب الایمان جلد 6 صفحہ 197 حدیث نمبر 7888 امام احمد بن حسین بحقی علی رحمت اللہ القوی شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان لکھتے ہیں، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جسے اللہ تعالی نے اس کے علم سے نفع نہیں دیا۔ اور مشکات شریف میں دارمی شریف کے حوالے سے یوں ہے، قیامت کے دن اللہ عزوجل کے نزدیک بدتر درجے والا وہ عالم ہے جس کے علم سے نفع حاصل نہ کیا جائے۔ آج اب اسے سمجھنے کے لیے حکیم الامت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، مفتی صاحب مرآج جلد اول صفحہ 226 پر اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، لوگ اس کے علم سے فائدہ نہ اٹھائیں، نہ مسائل بیان کرے، نہ کوئی دینی کتاب لکھے، یا یہ مطلب ہے خود نفع حاصل نہ کرے، یعنی عالم بے عمل۔ علم درخت ہے، عمل اس کا پھل۔ بڑا بدنصیب وہ شخص ہے جو اپنے درخت کا پھل خود نہ کھائے۔ جاہل بے عمل کو ایک عذاب ہے اور عالم بے عمل کو 7 گنا عذاب، جیسا کہ روایت میں ہے۔ فردوس الاخبار جلد 2 صفحہ 303 حدیث نمبر 6298، حضرت حافظ ابو شجاع رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان لکھتے ہیں، جس شخص کے پاس علم زیادہ ہو اور ہدایت زیادہ نہ ہو وہ اللہ عز وجل سے دور ہو جاتا ہے۔ کنز العمال جلد 10 صفحہ 192، عام طور پر 92 کہا جاتا ہے، امیر اہل سنت فرماتے ہیں 92۔ تو بولی مرشد والی بول، 192، علامہ علی متقی بن حسام الدین ہندی برہان پوری رحمۃ اللہ علیہ محبوب باری عز و جل وصلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان لکھتے ہیں، کوئی شخص اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ کنز العمال جلد 10 صفحہ 182، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علم کی دو قسمیں، ایک وہ علم ہے جو زبان پر ہے، یہ مخلوق پر اللہ تعالی کی حجت ہے، دوسرا وہ علم ہے جو دل میں ہوتا ہے، یہ علم نافع ہے۔ آئیے مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس کو سمجھتے ہیں۔ مرآت جلد اول صفحہ 226، اس حدیث کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں، علم دین کی دو نوعیتیں ہیں، ایک وہ جس کا نور عالم کے دل میں اتر جائے، جس سے قلب روشن، قالب مطیع ہو جائیں، قالب یعنی بدن جسم، یہ علم عالم کو نفع دے گا اور دوسروں کو بھی، بلکہ اس کی صحبت اکثیر ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ عالم کے دل میں خوف خدا عز و جل اور محبت جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آنکھوں میں تری، زبان پر اللہ کا ذکر رہتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں، علم بغیر تصوف فسق ہے اور تصوف بغیر علم بے دینی، وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں، جب عالم صرف باتیں تو اچھی کرے مگر اس کا دل نور سے اور بدن اثر علم سے خالی ہو، یہ علم قیامت میں عالم کے الزام کھا جانے کا ذریعہ ہوگا کہ رب عز و جل فرمائے گا، تو سب کچھ جانتا تھا، پھر گمراہ اور بدعمل کیوں بنا؟ صوفیہ فرماتے ہیں، جس علم میں تصوف کی چاشنی نہ ہو وہ علم لسانی وراثت شیطانی ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا علم قلبی تھا اور شیطان کا لسانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دارمی شریف میں حضرت امام عبداللہ بن عبد الرحمن علی رحمت اللہ المنان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالیشان لکھتے ہیں، اس علم کی مثال جس سے نفع نہ اٹھایا جائے، اس خزانے کی سی ہے جس سے اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے. مفسر شہیر شارح مشکات مفتی احمد یار خان علی رحمت اللہ المنان اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، جس علم سے عالم نفع نہ عالم نفع اٹھائے نہ دوسرے، وہ اسی مال کی طرح ہے جس سے نہ مالک فائدہ اٹھائے نہ اور لوگ، جیسے وہ مال بیکار بلکہ مضر، ایسے ہی یہ علم وبال. ابن ماجہ شریف امام ابو عبداللہ علی رحمت رب الورا لکھتے ہیں، نبی امی مکی مدنی رسول ہاشمی محبوب رب غنی عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ فرمایا یہ علم جاتے رہنے کے وقت ہوگا، یعنی یہ نہایت ہولناک واقعہ جب ہوں گے جب دنیا سے علم اٹھ گیا ہوگا. اس حدیث کے راوی حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علم کیسے اٹھ سکتا ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچے کو پڑھاتے رہیں گے، اور تا قیامت ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھاتی رہے گی. فرمایا، اے زیاد، تمہیں تمہاری ماں روئے، ہم تو تمہیں مدینے کے بڑے سمجھداروں میں سے جانتے تھے، کیا یہ یہود اور نصارہ توریت و انجیل نہیں پڑھتے تھے؟ لیکن ان میں، یعنی توریت و انجیل میں جو ہے اس پر بالکل عمل نہیں کرتے. مفتی صاحب اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی بات کی، اس کی وضاحت یوں کی، یہاں قرآن پڑھنے پڑھانے سے مراد پورا علم سیکھنا سکھانا ہے، فقط قرآن پڑھنا پڑھانا مراد نہیں. یعنی جب تعلیم و تعلم کا مشغلہ قائم رہے گا تو علم کیسے اٹھ جائے گا؟ معلم انسانیت تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ زیاد، تمہیں تمہاری ماں روئے، ہم تو تمہیں مدینے کے بڑے سمجھداروں میں سے جانتے تھے، اس کی وضاحت مفتی صاحب نے یوں کی، اس سے معلوم ہوا استاد اپنے شاگرد کو غیر مناسب سوال پر عتاب کر سکتا ہے. کیا یہ یہود و نصارہ توریت و انجیل نہیں پڑھتے تھے؟ لیکن ان میں، یعنی توریت و انجیل میں جو ہے اس پر بالکل عمل نہیں کرتے. اس کی وضاحت یوں فرمائی، علم سے یہاں مراد نتیجہ علم ہے، یعنی علم ہوگا عمل نہ ہوگا. حضرت مقحول حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، فرمایا، مجھ سے 10 صحابہ نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں، ہم مسجد قباء میں علم کے درس و تدریس میں مشغول تھے، نبی محتشم نور مجسم سید دو عالم محبوب رب اکرم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. ارشاد فرمایا، جو چاہو سیکھو، لیکن اللہ تعالی تمہیں اجر نہیں دے گا جب تک عمل نہیں کرو گے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 97 صفحات پر مشتمل کتاب تکبر صفحہ 46، اس صفحہ 46 پر صحیح مسلم حدیث نمبر 2722 کے حوالے سے لکھا ہے، محبوب رب العزت محسن انسانیت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. يا الله میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے, اور ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو عاجزی و انکساری نہ کرے. جامع ترمذی حدیث نمبر 2425. سرکار والا تبار بے قصوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے گوہر بار, قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک اس سے یہ چار سوالات نہ کر لیے جائیں. ایک, اپنی عمر کن کاموں میں گزاری؟ دو, اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ تین, مال کس طرح کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ چار, اپنے جسم کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا؟ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, آئیے اب ان احادیث مبارکہ اور ان کی شرح سے حاصل ہونے والے مدنی پھول چنتے ہیں. پتہ چلا کہ اپنے علم پر عمل نہ کرنے والا بڑا ہی بد نصیب ہے. یہ بھی معلوم ہوا, یعنی بدن مطیع و فرما بردار ہو جائے جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوئے اپنے علم سے فائدہ اٹھائے گا, لوگ بھی حقیقی معنوں میں اس سے نفع حاصل کر سکیں گے. ایک مدنی پھول یہ بھی چننا نصیب ہوا کہ اپنے علم پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے خوف خدا, یعنی جو اپنے علم پر صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں عمل کرے گا اس سے خوف خدا عز و جل کی دولت نصیب ہو جائے گی. اپنے علم پر عمل کرنے کا نتیجہ عشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو اپنے علم پر حقیقی معنوں میں عمل بھی کرے گا اس سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیب ہوگا. جو اپنے علم پر حقیقی معنوں میں عمل کرے گا اسے خوف خدا و عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رونا نصیب ہوگا. جو اپنے علم پر حقیقی معنوں میں عمل کرے گا اسے ہما وقت ذکر اللہ عز و جل میں مشغول رہنا نصیب ہوگا. یہ بھی معلوم ہوا علم بغیر تصوف کے فسق یعنی گناہ ہے, اور تصوف بغیر علم دین کے بے دینی ہے. وہ علم دین جس میں تصوف کی چاشنی نہ ہو وہ علم لسانی یعنی زبانی جمع خرچ اور علم شیطانی ہے. وہ نادان جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے, ان کی مثال سمجھائی گئی, ان مالداروں کی سی مثال ہے ان کی جو اپنے مال راہ رب ذوالجلال عز و جل میں خرچ نہیں کرتے, جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا. ایسا علم اس علم والے کے حق میں وبال ہے. علم والا اپنے علم پر عامل نہیں ہوتا, عمل نہیں کرتا تو علم رخصت ہو جاتا ہے. علم دین کے اجر و ثواب کا ترتب اسی وقت ہوگا جب اس علم پر عمل بھی کیا جائے گا. ایسا علم جو نفع نہ دے, اس علم سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے. ایسا دل جس میں عاجزی و انکساری نہ ہو, ایسے دل سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگنی چاہیے. اپنے علم پر عمل بھی کرنا چاہیے, کیونکہ اپنے علم پر کس قدر عمل کیا اس بارے میں بروز قیامت باز پرس ہوگی. کاش ہمیں بے پوچھے ہی بخش دیا جائے. آئیے ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل مالا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھا گیا جس کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا اس کو بنے گا کیا؟ ہم سے تو وہ حساب اپنے استاد صاحب کو نہیں دیا جاتا، ناظم صاحب کو نہیں دیا جاتا، تنظیمی ذمہ دار کو نہیں دیا جاتا، نوکر مالک کو حساب نہیں دے پاتا، رب کو کون حساب دے گا؟ تو بس ہم یہی اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل مولا، جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے، اچھے کام کر نہیں سکتے۔ اس نکم سے کام لے عمل مولا وبارک وسلم. عالم دین اگرچہ بے عمل ہو پھر بھی جاہل عبادت گزار سے بدرجہ افضل ہے. ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں, بے حساب بخشش کا سوال کرتے ہیں. یہاں ایک بات توجہ طلب ہے, اپنے علم پر عمل نہ کرنے کے سلسلے میں ہم نے کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو دیکھنا. حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی عظیم کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اس کتاب کا مطالعہ کرنے کا میں آپ کو مشورہ دوں گا. امیر اہل سنت کی ہر کتاب پڑھنی چاہیے. علماء حق ہی کی بدولت گلشن اسلام ہرا بھرا لہلہا رہا ہے. علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.